reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 listopada, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Akty powołania marszałkom seniorom Sejmu i Senatu wręczył dzisiaj prezydent Andrzej Duda. Sobotni Marsz Niepodległości będzie miał spokojny przebieg, zapewnia wojewoda mazowiecki. W sporcie o meczu Rakowa w Lidze Europy. Prezydent Andrzej Duda wręczył akty powołania marszałkom seniorom u Sejmu i Senatu, posłowi PSL, Markowi Sawickiemu i senatorowi PiS, Michałowi Seweryńskiemu. Politycy poprowadzą w poniedziałek pierwsze po wyborach posiedzenia izb. Agnieszka Jasik. Politycy powołani na marszałków seniorów są nie tylko doświadczonymi parlamentarzystami, ale mają również odpowiednie cechy osobowości do spokojnego i godnego poprowadzenia pierwszych posiedzeń Sejmu i Senatu, podkreślił prezydent Andrzej Duda. Nie mam żadnych wątpliwości, że tego właśnie oczekują nasi rodacy, że wszystko będzie przeprowadzone zgodnie ze standardami i przyjętymi w obu izbach i będącymi fundamentem naszej demokracji opartych na normach konstytucyjnych i regulaminowych. Prezydent liczy na spokojną współpracę na scenie politycznej, zwłaszcza w obliczu obecnej sytuacji geopolitycznej. Wierzę w to głęboko, że i teraz, i przez najbliższe lata, kiedy prowadzimy Rzeczpospolitą w tych trudnych czasach, w taki sposób właśnie będziemy umieli te ważne kwestie związane przede wszystkim z bezpieczeństwem Polski na arenie międzynarodowej realizować. Pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu odbędą się w poniedziałek. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński zapewnił, że sobotni Marsz Niepodległości będzie miał spokojny przebieg. W programie Pierwszym Polskiego Radia mówił, że nad wydarzeniem czuwać będą służby. Wydaje się, że ze wszelkich informacji, które posiadamy, tak, będzie to spokojny marsz. Ja mogę zapewnić, że wszelkie służby państwowe, policja, straż pożarna, pogotowie i inne służby, które czuwają nad bezpieczeństwem różnego rodzaju imprez masowych, a też takich jak Marsz Niepodległości, będą na miejscu, będą zabezpieczały teren stolicy, ale również ich celem jest doprowadzenie do takiej sytuacji, aby wszystkie wydarzenia odbyły się właśnie w taki sposób spokojny. Marsz Niepodległości wyruszy w sobotę po 14 z ronda Romana Dmowskiego w kierunku błoni Stadionu Narodowego. Wcześniej odbędzie się 33. bieg Niepodległości. Rosjanie atakują Ukraińców pod Awdijiwką. Chcą otoczyć i zdobyć to ważne ze strategicznego punktu widzenia miasto. Eksperci zwracają przy tym uwagę, że nie liczą się ze swoimi stratami. Według relacji ukraińskich obrońców rosyjskie dowództwo traktuje swoją piechotę jak żywą przynętę. O szczegółach Paweł Buszko. Codziennie na północnej i południowej flankach Awdijiwki, ale też w przemysłowej dzielnicy miasta dochodzi do szturmów Rosjan, jak zaznacza rzecznik walczącej pod Awdijiwką 110. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej Anton Kocukoń. Rosjanie wysyłają do ataków niewielkie grupy swojej piechoty, często jako wabik, mający zdradzić pozycję ukraińskiej artylerii. Są to grupy 10-20 osobowe. Namierzamy je i niszczymy za pomocą artylerii. Wówczas Rosjanie przysyłają ogromną liczbę dronów, którymi namierzają nasze stanowiska ogniowe i następnie ostrzeliwują je ze swojej artylerii. Rosjanie używają więc żołnierzy jako żywej przynęty. Rosyjska armia prowadzi ofensywę na Awdijiwkę od 10 października. Straciła tam ponad 100 pojazdów opancerzonych i kilka tysięcy swoich żołnierzy. Paweł Buszko, Polskie Radio. Według danych mołdawskich i izraelskich władz poszukiwany, skazany za oszustwa bankowe polityk Ilan Schor wyjechał z Izraela i ma obecnie przebywać w Moskwie. Jego partia uznawana była w Mołdawii za prorosyjską. Zdelegalizowano ją przed kilkoma miesiącami. Ilan Schor, polityk i biznesmen skazany na 15 lat więzienia za oszustwa bankowe, miał od dłuższego czasu przebywać w Izraelu. Po ostatecznym wyroku, który zapadł w kwietniu, Mołdawia wysłała wniosek o jego ekstradycję. Do wydania Schora nie doszło, a według danych podawanych zarówno przez prasę, jak i mołdawskie władze, jego sprowadzenie będzie jeszcze trudniejsze. Polityk miał w poniedziałek polecieć samolotem rosyjskiego oligarchy Romana Abramowicza do Stambułu, a stamtąd do Moskwy. W stolicy Rosji spotkał się m.in. z socjalistycznymi politykami mołdawskimi, w tym z byłym prezydentem Igorem Dodonem. Tego samego dnia mołdawska policja wysłała do centrali Interpolu wezwanie do wszystkich krajów członkowskich o zatrzymanie Ilana Schora, jeśli będzie przebywał na ich terytorium. Policyjne władze w komunikacie przypominają, że Rosja ciągle jest członkiem Interpolu. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Zapraszam. Raków Częstochowa mimo ambitnej gry przegrał 1-2 ze Sportingiem Lizbona w swoim czwartym grupowym meczu Ligi Europy. Mistrzowie Polski od 12 minuty musieli radzić sobie w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Rasowitana. Wcześniej trzecie zwycięstwo w fazie grupowej Ligi Konferencji odniosła Legia Warszawa. Wojskowi pokonali u siebie 2-0 bośniacki Żeliński Mostar. Legia po raz trzeci z rzędu zachowała czyste konto. Taka sytuacja zderzyła się po raz pierwszy w tym sezonie. Zdaniem Rafała Augustyniaka nie jest to przypadek. Mówi się, że rywal gra tak na tyle, ile mu się pozwala. Myślę, że my też dobrze wyglądaliśmy gdzieś przy tym rozgrywaniu piłki, nie baliśmy się. Fajnie wychodziliśmy w pierwszej połowie spod pressingu i rywalowi się troszeczkę odechciewało za tą piłką biegać. Są kolejne mecze, jeszcze dwa zostały, ale no, my najpierw się musimy skupić na lidze, bo tam też trzeba wygrywać. Legia po czterech kolejkach zajmuje pierwsze miejsce w grupie, wyprzedza Aston Villę, która dziś pokonała 2-1 Alkmaar. A nasze tenisistki przegrały 0-2 z Kanadą w meczu grupowym finałowego turnieju Billie Jean King Cup. W pierwszym spotkaniu Magdalena French przegrała z Mariną Stakusić, następnie Magdalinet uległa Leili Fernandez. Polki straciły już szansę na awans do półfinału. I na koniec wracamy jeszcze do futbolu. Skandal w amerykańskiej piłce nożnej, a wszystko to z polskim wątkiem w tle. Bardzo szeroko piszą na ten temat media za oceanem. Niedoszły reprezentant biało-czerwonych Mateusz Miazga, piłkarz FC Cincinnati, po meczu playoff Ligi MLS miał wtargnąć do szatni sędziów i zachowywać się bardzo agresywnie. W tej sprawie rozpoczęto specjalne śledztwo. Pierwsze na ten temat poinformowało Stowarzyszenie Zawodowych Sędziów Piłkarskich. Zawodnik miał zostać siłą wyciągnięty z pokoju arbitrów, do którego wtargnął nielegalnie, a w środku zachowywał się agresywnie. Wszystko po meczu FC Cincinnati New York Red Bull, wygranym przez klub Miazgi w rzutach karnych. Żadne bezpieczeństwo nie powinno być nigdy zagrożone i oczekujemy, że MLS podejmie odpowiednie działania. Czytamy w oświadczeniu Stowarzyszenia Sędziów. Amerykańskie media podają, że wrogiego zachowania wobec arbitrów dopuścił się Mateusz Miazga po tym, jak w meczu otrzymał dwie żółte kartki, drugą podczas serii jedenastek. To sprawiło, że nie będzie mógł wystąpić w półfinale playoffs MLS. Piłkarz ma także polskie obywatelstwo. Grał w naszej młodzieżówce, ale ostatecznie wybrał seniorską kadrę Stanów Zjednoczonych. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Do rana na zachodzie i północy słabe opady deszczu. Na termometrach w całym kraju przeważnie od 2 do 6 stopni. W ciągu dnia deszcz ze śniegiem i śnieg, ale tak będzie wysoko w Karpatach. Poza tym w pozostałych regionach opady deszczu. Na termometrach będzie od 8 stopni na Suwalszczyźnie przez 10-11 na przeważającym obszarze kraju. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Maraton Chopinowski Polskiego Radia w Święto Niepodległości. 26 godzin muzyki, ponad 50 pianistów i wszystkie utwory Fryderyka Chopina. Wykonaniom dzieł towarzyszyć będą projekcje obrazów z cyklu Chopinowi Jerzy Duda Gracz. Zapraszamy 10 i 11 listopada do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Początek o 19, wstęp wolny. Transmisja w Polskim Radiu Chopin oraz streaming wideo w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Współpraca Narodowe Centrum Kultury. Partnerem Maratonu Chopinowskiego jest Tauron, właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl. Partnerem Maratonu Chopinowskiego jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. zegarze 9,5 minuty po 23, a my, jak zawsze o tej porze, w czwartkowy wieczór zaczynamy Białe Szumy. Krzysztof Sagan, Justyna Grabasz, dobry wieczór Państwu. Inside a bar of a sleeping town, they laid a sleeping man. He wore a frown. A stranger woke him. He looked around. Then he spoke. I wrote it down. He said, "My climbing rope is broken. And I cannot stay away. Better fix it, son. No joking. For the Omega day is come." I began to speak, but he read my mind. He said, "You know me from long ago." Then he turned, I watched him go. I said, "My climbing rope is broken, and I can't. Better fix it, son. No joking. For the Omega day is come." Rok 1971, album Time of the Last Persuasion i kompozycja Omega Day. To jest utwór, za którym stoi Bill Fay. Pewnie się Państwo ze mną zgodzą, że to naprawdę ładny utwór, tak jest zresztą w przypadku całej tej płyty, ale niestety po jej premierze Bill Fay został usunięty ze swojej dotychczasowej wytwórni i przez bardzo długi czas nie wydawał żadnej muzyki. Na szczęście po kilkudziesięciu latach wrócił do nagrywania. W roku 2005 ukazała się jego kolejna płyta, a potem powstały jeszcze dwie i w zasadzie Bill Fay koncertuje i nagrywa do tej pory. Ja przyznam, że dowiedziałam się o jego twórczości dzięki innemu artyście, który kiedyś skoverował jego utwór Dustfield Room i tym artystą był amerykański gitarzysta Steve Gunn. Ja zaraz podzielę się z Państwem pewną ciekawostką na jego temat, ale najpierw może posłuchajmy, jak wspomniany Steve Gunn brzmi we własnych kompozycjach. Street Keeper. Mały powrót do drugiej płyty Steve'a Gana z roku 2013, Street Keeper z albumu Time Off. Bardzo lubię wracać do tej płyty, między innymi dlatego, że właśnie w roku 2013 zaczęła się moja przygoda z jego muzyką, a powodem był koncert w klubie, pardon to tu, 10 lat temu. I teraz dobra informacja jest taka, że Steve Gunn zawita do Polski w przyszłym tygodniu i zagra kilka koncertów. We wtorek pojawi się w warszawskich Chmurach, a w środę zajrzy do Krakowa, do klubu Re. A ja naprawdę mogę z czystym sumieniem Państwu te wydarzenia polecić, bo wiem, jaką magiczną aurę potrafi roztaczać ten niezwykły artysta. A tak a propos magii, klimatów folkowych na trójkowej antenie ciąg dalszy, szczególnie, że dzisiaj urodziny obchodzi pewien znakomity album Billy'ego Joela. Thank you. Virginia. Rode a boy with a six gun in his hand, and his daring life of crime made him a legend in his time, east and west of the Rio Grande. Size took the teller by surprise, and the word spread of Billy the Kid. Well, he never traveled heavy, yes, he always rode alone, and he soon put many older guns to shame. And he never had a sweetheart, and the law just could not seem to track him down. And it served as a legend well, for the folks they loved to tell about when Billy the Kid came to town. Did. And the cowboys and their kin, like the sea, came pouring in to watch the hanging of Billy the Kid. Well, he never traveled heavy, yes, he always rode alone, and he soon put many older guns to shame. Underneath the Boot Hill grave that bears his name, from a town known as Oyster Bay, Long Island, rode a boy with a six-pack in his hand, and his daring life of crime made him a legend in his time, east and west of the Rio Grande. Muszą Państwo przyznać, że pół wieku brzmi naprawdę dumnie i dokładnie takim stażem może pochwalić się ta płyta. Piano Man, rok 1973, kompozycja The Ballad of Billy the Kid. Ja już to nieraz mówiłam, ale mam wrażenie, że Billy Joe wziął się z jakiejś innej planety, bo umiejętność pisania takich piosenek jest dla mnie wręcz niewiarygodna. Tak się składa, że 9 listopada to jest także inna rocznica, o której chcę Państwu wspomnieć. W roku 1979 na świat przyszedł Mark Spear, współzałożyciel i gitarzysta pewnej znakomitej grupy z Teksasu. Kruang Bean i Friday Morning. świecie kompozycji, które byłyby tak otulające, kojące i ciepłe jak utwory grupy Kruang Bin. Friday Morning, przepiękny utwór z płyty Conto do El Mundo. Co prawda mamy czwartkowy wieczór, ale piątkowy poranek już za kilka godzin, więc chyba można sobie zachować na zapas te piękne dźwięki. I ten utwór to był taki mały most, który nam pozwoli w miarę płynnie przejść do drugiej części tego spotkania, mianowicie do spotkania z muzyką nieco głośniejszą, najnowszą, alternatywną, polską i w dużej mierze jazzową, chociaż nie tylko. Skoro pojawił się motyw poranka, to teraz proponuję jego kontynuację w utworze zatytułowanym Wschód. Thank you. zapomniał już. O tym śpiewie ptaków w pniach, o tej mgle zaczarowanej w drzwiach, o tym jak dzwoniłam dziś do ciebie. Hipnotyzująca i tajemnicza Ola Budzyńska. No i muszą Państwo przyznać, że jest w tym jej brzmieniu coś niezwykłego. Bardzo mi się podobają te elektroniczne dźwięki, trochę przypominające duet Rysy, ale przy okazji pełne jakichś takich niepokojąco brzmiących niuansów. Bardzo jestem ciekawa, co przyniosą kolejne kompozycje tej warszawskiej artystki. Rozjaśnimy teraz to spotkanie ponownie, bo na trójkowej antenie zagości muzyka Kuby Więcka, który niedawno powołał do życia nowy projekt Hoshi, co po japońsku znaczy pragnąć. Jest to jazz wzbogacony o hip-hopowe i różne alternatywne inspiracje. Niedawno ukazał się ich najnowszy utwór, a brzmi on właśnie tak.

has the overload taken me with me. Take me away. Take me away. Yeah. Take me away from the moon. Take me away. Take me away. Yeah. Take me away. Take me away from you. Take me away. Przeskoczyliśmy, drodzy Państwo, z deszczowego Buenos Aires do Seattle, skąd pochodzi grupa Shabazz Palaces i kierujący nią Palacer Lazaro. Hustle Crosses to był fragment ich najnowszej płyty, która premiera miała 27 października. To taki mały przerywnik od muzyki polskiej, ale znowu wracamy, tym razem do nowej kompozycji pochodzącego z Wrocławia, Prometa. Muzyk sam też zresztą wraca do nagrywania po 3-letniej, zdecydowanie za długiej przerwie i dzieli się takimi ładnymi kompozycjami jak Jutro będzie furtką. Pościg. Słucham ich jak wyroczni. Lecz szczerze mam. Państwa, którzy słuchali wczorajszej audycji w tonacji trójki, już mieli okazję ten utwór słyszeć. Dzisiaj dzielę się nim ponownie, bo naprawdę kibicuję Prometowi i mam nadzieję, że nie porzuci swoich słuchaczy na kolejne 3 długie lata, a raczej wypuści w końcu długo grający album. Zbliżamy się wielkimi krokami do północy, a ja jeszcze bardzo chcę pokazać Państwu fragment absolutnie świetnej płyty All Thoughts Are Bad Thoughts grupy Ninja Episcopat, więc już mówię do usłyszenia. To była audycja Biały Szum, którą realizował Krzysztof Sagan, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Most Were Silent, taki tytuł nosi utwór, który wybrzmi nam za moment. Ja oczywiście odsyłam Państwa do całej nowej płyty grupy Ninja Episcopat, bo według mnie to jest bardzo świeże brzmienie na polskiej scenie jazzowej i około jazzowej i zdecydowanie zaskakujące. Dobrej nocy i do usłyszenia.